miango miango mapari ni buki de motolangwa bekwadi besi majapo omioso mabato bese minyame bobe na titi tene sumamba tene keba masibi sembae miango misi majapo omioso mabato bese Bekwadi betombi ne jita, binyo ya senga miago Minyame bobe, na titi tene, sumamba tene Keba masibi sembae Miago misi majapon, omyoso mabato bese Bekwadi betombi ne jita, binyo ya senga miango Minyame bobe, na titi tene, sumwamba tene, keba masibi sembae Kosa Miango misi majapon, omioso mabato bese Bekwadi betombi ne jita Binyo ya singa miango Ise miango njita Miango misi majapo Omyoso mabato bese Bekwadi betombi ne jita Binyo ya singa miango Langwa miango, langwa miango, langwa miango Bueno.